Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Og hvad er der galt med dig, lille fyr? Ja, det er bronkerne. Nå, det er brokken. Det er brokken, der er sat af. Når du overlever dagens program, som man siger. Ja, man håber jo lidt, siden man er på timebetaling. Jeg forstår. Mit navn er Anders Lund Madsen, og ved siden af mig sidder min bedste ven, Anders Breinholt. Vi skal lave noget radio. Det skal vi nemlig. Det er et musikalt talkshow, som jeg tror, du lige nævnte. Ja. Og det lakker mod enden, som manden sagde. Ja. Jeg vil godt indrømme nu, og det kan man godt sige nu, når programmet snart skal stoppe. Det er den 19. december, vores sidste udsendelse. Lyt med der i øvrigt. Det bliver et overflødigt horn overraskelse. Det er bare noget, jeg siger. Nå, fint. Ja. Det er vel ikke anderledes end... Jeg kniber en lille tårer til sidst. Ej, det gør også. Og vi skal også spille den der sang, vi aftalte i går. Ja, lige netop. Og der græder jeg. Det gør også. Men inden det bliver alt for patetisk, så kan jeg sige... Vi har spillet meget god musik gennem tiden i det her program. Ja. Men i dag, kære lytter, der har jeg kreeret en playliste, som det jo hedder i fagsproget, på en min spilleliste. Computer. Tak til MacBook Air. Nej, for en lille harddisk. 13 numre, som jeg håber på, alle sammen når at finde vej til sendefladen i dag. For det er så fantastiske numre. Nogle af numrene er måske ikke så lang tid siden, vi sidst har hørt dem. Nej. Men det er bare, det er nogle numre... der gør mig glad, og jeg ved også, at der sidder nogle, der bliver lige så glade for det. Forhåbentlig bliver alle glade for det. Jeg bliver glad for dem. Ja. Jeg har så også 12 numre, så det bliver da meget musikalt talkshow i dag. Det er topnumre. Ja. Et af dem er allerede, som du har bedt om, jeg købte det her gjort. Otto Brandenborg. To kammerater. Ja. Til landets hjemløs. Til landets hjemløse? Det er det. Som jo står med deres indkøbsvogne og hører transistorradio i det øjeblik, håber vi. Lige netop. Ja, og køb så det hjemløse hus forbi bladet. Det kan da godt være, der ikke står så meget altid. Det er det meget, men det er, man giver 20 kroner. Jeg ved ikke, I hørte, og jeg ved ikke, hvad man siger. Er det noget med, jeg siger, er det... Nej, jeg kan bare harmonika? Ikke... Harmonika? Nej, ja. Okay. Det skal jeg nok ikke sige. Så er der nogen, der bliver sure. Ja, det kan da godt være. Der er en fastlyttet Elvira, som jo altid skriver ind, når jeg kommer til at sige cigøjner, så siger hun jo, det hedder romager. Ja, men det er nogle andre, Elvira tænker på. Dem, vi mener, det er de der sataner med harmonika foran vores indkøbsforening. Lige netop, som når det regner, rykker helt ind i forhold i brusen. Og vi ved godt, at de ikke spiller rigtigt. Eller, jeg tør ikke sige det, for nej, det var stemplet som et eller andet. Det ved jeg ikke, men det er bare det er noget, jeg tænker nu. Også fordi vi er glade i dag, Anders. Hvorfor er vi glade i dag? Det er vi, fordi vi har haft besøg, og har vel egentlig for så vidt teknisk set stadig besøg, ikke? Vi har besøg TV Glad fra Esbjerg. Ja, det er ikke bare TV Glad. Og ikke fordi TV Glad er bare, men det er altså Esbjerg Branch. Ja. Og så med så har TV Glad lokalhjælp Esbjerg med. Så der er faktisk 10 unge mennesker. Og så også børne- og ungdomsgruppen i Grådybet i Esbjerg, som jeg har lovet, vi skal hilse. Okay, prøv at høre, hvor mange mennesker? Der er 10. Der er 10, men der er nogle af dem, der er flere ting. Nå, ja. Okay, jeg forstår. Karsten, som sidder i studiet nu, som jo faktisk har været anker på indslaget, vi lige har lavet. Mm. Kan vi lige få tændt op for Karstens mikrofon? Værsgo, Karsten, det er den der. Karsten, velkommen til De Sorte Spejder. Jo, tak. Karsten, er du det, man kunne kalde chefjournalist på TV Glad? Eller chef reporter, chef vært? Hovedvært? Nej, jeg er bare rapporter. Du er bare rapporter? Bare. Hvem er der nogen egentlige værter? Ja, hvem er egentlig chefen? Studieværter? Jamen, der er nogle gange, sådan... Lidt studieværk, kan man kalde det, præsenterer for programmerne. Okay. Så har vi nogle chefer, der hedder Tosti og Max derude. Tosti og Max? Gode chefer eller dårlige chefer? Anders, en chef, der hedder Tosti, det tror jeg ikke er en dårlig chef. Tosti og Max. Tosti og Max. Ja, det, jeg vil godt se. Det er fredag aften, der tror jeg nok. Undskyld, herr Tosti. Jeg har det her indslag. Det er Max. Det må være Max, der klarer den. Kan du høre redaktionsmødet? Jeg er Tosti, du er Max. Jeg er Tosti. Næh, Karsten, kan du hen og spørg Max? Spørg Max, ja, jeg skal lige have en lille en. Hvordan bliver man reporter på TV Glad? Man søger bare ind, og så... Var det en svær? Så man skal være førtidspensionist. Nå. Det er noget omkring... Jeg ved det faktisk ikke. Jo, det ved jeg godt. Det er fordi, at så kan de nemlig... Det er nogle penge fra kommunen og sådan noget, ikke? Ja, lige præcis. Rigtigt. Ja. Men der skal du bare huske, så det ikke ud bliver ligesom Scientology en dag, Karsten, at når de siger, at alle dine penge skal du komme og aflevere til Tosti. Eller Max. Eller til Max, så passer du altså på. Det skal du bare love mig, ikke? Det skal jeg nok love dig. Tak fordi, at vi måtte være med i jeres program. Hvornår bliver det sendt egentlig? Ja, det På lørdag? På lørdag? Det arbejder hurtigt. Ja, det skal jeg love for. Er det Esbjerg? Kan man se det, hvis man er uden for Esbjerg også? Det er svært, nej, men... Der er lige... På nettet, kan man se det på nettet? På nettet? Ja. Ja, du må også sige noget. Det er fotografen. Fotografen. Hej, jeg hedder Dorte. Hej Dorte. Hej. I kan se os på www.tvgladesbjerg.dk. Modtaget. Så der vi indslaget ligge. Fra på tirsdag. Sådan der. Ja, fordi der lige dem i Esbjerg skal jo lige have den fordel, at de bor i Esbjerg, ikke? Jo, det kan man. Ja, lige netop, så præcis. De får det først. Præcis. Så på lørdag kan man se det. Hvad tid ved du det, Carsten? Fra 10 til 5 om aftenen. Ja. 10 til 17. 10 til 17? Undskyld, det interview, de har lavet med os, det var jo kun 7 minutter. Hvordan skal det fylde? Ej, det er fordi, der er flere programmer. Modtaget. Okay. Godt så. Nej, men det er heller ikke, fordi jeg regner med, at vi skulle overtage hele sendskaden. Det er det, at Tørstig og Max, de sidder på timer og jammer lidt. Velkommen til Kulturmagasinet med Tørstig og Max. Max er da syg i dag. Jeg kører den alene. Jeg har været nede og se på nogen på det her. Men jeg er også tørstig i dag. Jeps. Carsten, tusind tak, fordi I vil komme. I skal ind og se aftenshowet. Jeps. Hvad er jeres forventninger til det? Hvis Mads Steffensen er der, ikke? Ja, pas på ham. Han er meget, meget rar, og han er også en af mine gode venner. Han er rigtig, rigtig sød. Han er en rar. Men pas på ham, fordi at... han er en lue, faktisk. Hvis I har en åben taske i nærheden, hapsan. Ja, alt, hvad der glimter i lyset. Stjæler lige lidt. Han er en gammel krav. Der stjæler han lidt for meget. Og det er ikke, fordi han egentlig vil. Han kan bare ikke levere. Alt, hvad der glimter. Det er også, han har mistet håret, jo. Jeg skal nok passe på ham, men jeg er altså også rimelig hurtig aftrækker. Lige præcis. Det er det, man skal være, når man er i København. Carsten, tusind tak. Ja. Selv tak. Og tak, Dorte, og tusind tak selv til TV Glad, der har været på besøg. Selv tak. Må jeg starte programmet med et... vi startede jo med et af de dejligste nummer. Det kan vi kun sige musik i dag, så jeg gider ikke Flaming Lips, Do You Realize? Det her, vi skal til nu, er lidt en test. Fordi at jeg har fået en sang på hjernen. Først fordi, at min datter, hun er ikke så gammel, så hun hører den. Cirkelinepladen hele tiden. Og så er der den der Danske Bank-reklame, som DJ Noise stadig er med i, hvor der lige er 3 sekunder af den også. Og Anders, kan du fortælle mig, hvor filen står de henne og laver den? Det gør jeg inde i Erhvervs- og Økonomistyrelsen eller ministeriet. Er det det? Jeg har bare været der, jeg kan bare ikke... Nå, det er det, fordi jeg har snakket med DJ Noise i formiddags. Du er kendt, hvad de kender. Ja, nej, men det er fordi, jeg ville have noget musik ud af, han ville kunne spille i programmet. Men det har han der ikke fået sendt det link til den FTP-server. Nej. Godt så. Men det nummer, vi skal høre nu, det er et, som jeg ved, at når vi har spillet det, det var ikke så lang tid, det var 1 minut og 42 sekunder, så vil alle, hvis man er på vej hjem nu i transportmiddel, hvis man, hvad hedder sådan noget, commuter. Man pendler. Man pendler på vej hjem. Ja, hvor skulle man? Nej, man kan også pendle på vej til arbejde. Yes. Det er det, ikke pendler. Eller hvor man er, så vil man kunne synge med på den her, og så sidder den i hovedet resten af dagen. Mm. Og derfor vil jeg sige nu, i stedet for at lave det sorte spejdertegnet, så skal man skrue helt op for Blaupunkt Vivaen derude. Ja. Og så kigge over i den, ved siden, den der sidder i bilen, ved siden af, siger, synger de med, så lytter de til spejderne. Ja. Yeah. Og så er det til Ellen Maj, der går derhjemme og har lungebetændelse. Ja, og så, det er vel også egentlig det bedste nummer, der er lavet i Danmark de sidste 50 år. Altså hvis man tæller ørehænger. Helt præcis. Det kan ikke skrues bedre sammen. Prøv bare at høre basgangen. Der har Hanna Hastrup, altså... Jamen, det var en genistreg. Janik, det er min genbo jo. Han sidder hver eneste dag og høster krotogram, ikke? Så prøv at høre. Skru op. Bim, bam, bu. Er det ikke fantastisk? Det, jo, altså, det, er det ligner lidt. Hopsan, hvad var det? Det er dejligt over. Det er en ting, vi lige skal have nu. Ved du, vi kan tage den, når Andreas Hald kommer ned. Det er de tre. Andreas Hald, som er Danmarks flotteste nyhedsvært. Og en af de bedste, der findes. Ja. Ja. Det tager vi. Det er fra nyhederne. Jeg kommer bare til at trykke på den forkerte knap. Okay. Hør her. Thomas Blachman. Det kære menneske. Det er manden, der redefinerede Danmarks Radio. Har givet dem en seersucces uden renaissance. Han har skrevet en bog, og i den bog, det der har Salia han blandt andet over, at han flere gange har mødt Kenneth Plummer, eller i hvert fald en gang har han mødt Kenneth Plummer, generaldirektøren i Danmarks Radio, på vej op ad rulletrappen. Han kører op, Kenneth Plummer kører ned. Ah, er det ikke omvendt, hvis vi skal være helt præcise? Skidegyldigt. I hvert fald hilser Kenneth Plummer ikke på Thomas Blachman, og det bliver Thomas Blachman sur over, fordi han siger, hey, er du klar over, hvilken succes jeg har givet dig, spasser? Så hilser man. Jeg har lige prøvet det igen i dag. Igen i dag, for 8. gang, at Kenneth Plummer ikke hilser. Nej! Jeg står med smukke, gode, gamle Reimer Bo, står og snakker i DR-byen. To rødhårede flot fyre. Så kommer plommeren gående sammen med en eller anden, jeg ved ikke, om han er den kinesiske ambassade, det er i hvert fald en af kinesisk herkomst, han viser rundt i huset, som ser meget, meget statslig ud. Flot ud. Og så går han forbi, så nikker han, så ser han det Reimer, han går ind og giver Reimer hånden, og så går han videre. Nej. Så har jeg det sådan lidt. Nå, Mæskeprins. PlayStation 18. Hvad ligner det? Hvad ligner det? Hvad? Hvad, har du indtryk af, at det var bevidst, eller var det en fejl? Men næste gang dine børn skal have sorte spider-t-shirt, så er der lukket for det varme vand, skibere Kenneth Plummer. Se mig, jeg styrer skuden. Så er det slut. Hvad med kineseren? Det er bare, at det har sagt op. Hvad med kineseren? Det er fint nok lige at... Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved, Hvad gjorde han? Hilser han på nogen som helst? Jamen, han, nej, der blev ikke introduceret noget, men det var sådan lidt, se mig kineser, jeg kender ham, der har lavet nyheder engang. Ham kan jeg godt hilse på. Og i øvrigt stod der et chefen også ved siden af, som han heller ikke hilste på. Altså Ole Pors. Mm. Meget arrogant. Mærkeligt. Og jeg har selvfølgelig bare ondt i røven, når han ikke hilser. Men det kan men du, det, du har simpelthen oplevet en Thomas Blachman. Ja, jeg har oplevet en Blachman. Hold da. Så er det slut med spider-t-shirts. Det er det var også alligevel i øvrigt. Jeg har været ude at spise frokost med en af de andre chefer. Ja, kan du ikke fortælle om det? Det var hyggeligt. Ja. Jeg fik tomatsild og æbleflæsk. Og min ledsager valgte æbleflæsk og æg med sild. Godt, Søren Frank. Ja. Min ledsager vælger at spise 2 kanelsnegle smurt ind i græn. Ja, vi er på Noma. Min ledsager er smurt ind i græn. Mm. Må jeg spille et nummer mere? Ja. Det gør jeg med det samme. Og så tager vi snart en program over til, men om et øjeblik en Jesus-test, kan jeg forstå. Ja, det kan jeg også forstå. Det glæder mig meget til. Også jeg. Prøv at høre, hvad der kommer her. Det er Strokes. Det er The Strokes. Det er lige det der. Så er man altså i gang, ikke? Jo. Vi er ikke engang rigtig begyndt endnu. Og han kan også det med bass. Strokes og nummer der 1251. Yeah. Se, vores tekniker, han går bare æder. Jamen, det er også. Nej, er der gratis slik? Det er nok tørstig. Er der p-tærter? Det er vores Max Tørstig. Det er Henning Mortensen, vores tænker. Ja, Max Tørsti. Som render rundt derude. Anders, må jeg få stikket? Ja. Vi har fået gaver. Der er flere, der har skrevet til os, og man, det virkede med Haletus-sangen, Bim Bambusse, at der var faktisk nogen, der har set nogen, der sad og sang med. Og der er også en, der skrev, ja, det var helt en kvinde, der ligner en Haletus. og så er der flere, kan vi ikke få den som ringetone? Kære Sanne og andre mennesker i verden. I verden. Man kan også gøre det, at man går ud et sted, og så køber man cirka linepladen, ja. Hvor det nummer er på. Ikke? Så dem, der har skrevet den, de får også noget for deres arbejde, som man siger. Ja, det er min genbo jo. Ja. Og du bor i Rimandskvarteret jo. Jeg bor i Mediegaden. Og så mange gange skulle jo nok ikke noget. Download den ulovligt. Vi skal åbne gaver. Ja. Der er kommet en stavformet pakke. Hvis du skal beskrive den visuelt, mens jeg pakker den ud. Så er det... Det er lidt ligesom, hvis man har været fiske eller Nordbornholms Røgeri, kan jeg for eksempel sige. Det kunne godt så går man derop, og du skal have 4 stegte ål, skal jeg sige, røde ål med hjem. Ja, og det skal være lidt diskret, som man siger. Og så pakker man pakker de ind i papir, og så ligger de så der, den er meget og lukker og gennemveder og safter på en eller anden måde. Ja. Det er der så nogen, der har gjort her, og så har sendt... De har sendt en eller anden form for pergament... Ja. Nej, og så indeni. Hvad pakker du ud nu? Jeg pakker nu ud i en form for sammenrullet stofrulle, kan man sige. Det var en pleonasme. Og her, der er et lille følgebrev, hvis du folder det ud. Det er meget lille følgebrev. Og hvis du lige læser op, jeg kan ikke se, om der står noget på, så pakker jeg kalorier ud imens. Kære Anders og Anders, tak for et par utroligt livsgivende og herlige, varme, omsorgsfulde, hyggelige timer. Ej, har du set magen, Anders? Og så står der her. Nej, det er meget smukt. Prøv at se, det er et maleri. Bare, Anders. Der er det flot. Der er en, der har malet os. Ej, hvor er det sindssygt. Anemoni. Anemor. Prøv lige at se, om du kan læse de sidste 2 linjer. De er ikke så gode til at læse. Anemone. Hvem er det, der taler sådan her i Drengene fra Angora? Der er simpelthen en, der har lavet det. Ham, der spiser lort, er det ikke? Jeg spiser lort. Det er nogen, der har lavet et Anne Louise Andersen, kan jeg se nu her på hendes på maleriet. Hun har simpelthen lavet et stofmaleri af Anders og jeg, og det her, det er stadigvæk... Ja, voksduen sidder fast bagpå. Lige præcis. Tusind tak. Ej, hvor er det flot, mand. Prøv lige, hvis man har mulighed for at gå ind på via webcam, der det går, så også spejder. Så kan man gøre det. Ellers kommer Gry ind og tager et billede af det, så lægger vi det op på hjemmesiden. Ja, vi tager også et billede af Gry og lægger hende op. Ej, der findes allerede sider ud. Du skal bare ud på paleginger.com. Holder det lige op til webcamet. Det er jo god radio, noget med webcam, men prøv at se. Det er da flot, er det ikke? Pale ginger ass. Må jeg åbne det andet brev? Det er ikke for at forsere det her. Jeg synes, det er enormt lækkert. Og jeg synes lidt, de ligner Jesus, hvilket er godt til den Jesus-test, vi har lige om lidt. Jeg ligner lidt en idiot, men det gør jeg jo nok sådan. Du ligner ikke en idiot. Du ligner en flot fyr, Anders. Tak, min ven. Tak skal du have. Vi har fået et andet brev fra Disney-klubben. Eller i hvert fald Disney-brevpapir. Og det kommer fra Anne-Marie Stensvold i Aarhus. 8200 Aarhus N. Nej, jeg kunne godt tænke mig en dag. Ikke at jeg håber, det sker, vel? Nej. Men så sidder man og har fået post, læset op. Ja. Og så har vi jo ikke, prælæst dem. Nej. Så det så står der et eller andet, nu dør du, dit fede svin. Prøv at vente om, og man ser sådan et rødt kikkert, eller sådan et laser på brystkassen af. Det er sådan lidt, men hvad står der? Er det godt brev, eller er det dårligt brev? Jeg har ikke noget. Kære Anders og Anders, ja, så stopper I altså. Det er lidt forbeholdende. Ja. Den 19. december, derfor har jeg nu sat mig ned for at skrive til mine yndlingsværter det eneste radioprogram, jeg slavisk har fulgt, bortset fra morgenhørterne. Og det er lang tid siden, og jeg prøver at glemme det i radioen, på nettet og via podcast. Tak for alt. Synkronsvølgning blev spændende. Jeg fik åbne øjne for en masse god musik. Regina Spektor, Hua Fonik, Via Sin Helten, Bjørk og mange andre. Og de mange timer, som bogopsætter på skolebiblioteket, plus opvasken derhjemme, går lidt hurtigere. Ja, tak for alt. Ja, det lyder som om, I skal dø. Åh, hvad? Så var der da lidt om det, Anders. Ja, det var så det. Jeg har lavet en slags fanvideo, som jeg har lagt ud på YouTube. Den hedder Hyldesvideo til de sorte spejdere. Og min profil på YouTube hedder Bobba nummer 1. Hvis ikke den er til at finde, så er den i hvert fald der på min profil. Vel hilsen, Anne-Marie, 15 år. Ej, hvor er hun sød. Og tak, at du gider at sende det. Ja. Vi har verdens sødeste lytter. Ja, det har vi faktisk. Og klogeste. Nu spiller vi noget god musik. Og så er der Jesus test til dig. Ja, tak. Hvad skal vi høre? Vi skal høre Nadira med Ceylon. Hit it, James. I have done so, yeah. Have you prayed? Ja, sådan der. Hvad hedder hun? Her er så meget som Madita. Her er en herre, der kalder sig så meget som Jackson 5. Op mod Todd Martin. På vores det hjemmeside. Ligner lidt. Hold op. På vores hjemmeside, dr.dk. Snart vil vi vide, hvad det er, det lidt ligner. Ja. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, klik vores der playlist. Ja. Og så kan du se, hvad det er, vi spiller. Må jeg låne stikket? Ja. Nu skal vi have en Jesus-test, kan jeg forstå. Ja, og det er kommet for en dag på den måde, at vores journalistpraktikant Thomas. Thomasen. Som jo er en flot fyr. Han har siddet og været på noget, der hedder internet. Mm. Og fortæller han, at han har googlet Q 5 gange, og så kommer der en Jesus-test frem. Og det er sådan set, man ser, hvordan arbejder man i Danmarks Radio. Sådan. Og han har så ikke læst den igennem, og nu sidder jeg med den her. Ja. Og den kan da godt umiddelbart være svært at arbejde med. Men det skal ikke afholde os. Vi har før gået ud i slag og tabt. Og vi kan altid spille noget musik. Du er klar med musikken, ikke? Jeg er klar med rigtig god musik. Kings of Leon. Okay. Jeg starter her. Jesus. Det er en test, om jeg kender noget til Jesus. Ja. Og du havde Onanien forleden. Onan, barbaren. Der kastede sin... Gød sin sæd på den golde jord. Og det var for, at han ikke ville lave... Drengejuicen ned i... Ja, han ville ikke lave børn med sin afdøde brors kone. Nej, det kan jeg egentlig godt forstå. Ja. Men Gud blev herresur. Og der nogen, der bliver sur, så er det herren. Ej, han er sindssygt. Eller, undskyld, den vildhed, den ødelagde jeg sender. Godt. Spørgsmål nummer et. Ja. Ved du, hvorfor vi fejrer jul? Ja. Godt. Det er Jesus fødselsdag. Det er korrekt. Ja. Skriv tre ting, du ved om Jesus. Han havde huller i hænderne. Ja, det var først senere, ja. Nævnyttig, irriterende type. Åh, se mig. Ja. Og? Hans mor hed Maria. Det er korrekt. Hvorfor tror du, Gud valgte at lade Jesus føde i en stald i stedet for på et slot? Det var der, han hørte hjemme. Og så også svært at finde slot i Judæa. Hvad tror du, der ville ske, hvis Jesus var blevet født i dag? Ja, der kan du tage Kim Larsens gamle sang. Eller undskyld, Shubiduas. Jesus bliver født på 5. sal i Magasin du Nord. Vi skal have et svar. Kan du huske de der Ingrid og Emma gjorde en dukke for træet i de uaktuelle nyheder, eller Berlesen en gang? Ja. Ej, så er de bare sviners på porten, de sad. Ja. Det vil han være en af dem. En af dukkerne på porten. Ja. Godt, så er der en Jesus-test. Altså, det er sådan en test i testen. Du skal sige ja eller nej til de følgende udsagn. Jesus blev født i Rom. Ja. Jesus var et almindeligt fornavn på den tid. Ja. Jesus havde søskende. Ja. Jesus voksede op i en præstefamilie. Ja. Jesus far var tømmer? Nej. Jesus blev ikke vred en eneste gang i hele sit liv? Det er løgn. Jesus var omkring 50 år, da han døde. Ja, ja. Det er nok meget godt. Ja. Så er der en her, hvor det forudsætter, at du har læst juleevangeliet Lukas 2:1-20, og det har du. Ja. Har du godt. Hvem af personerne i juleevangeliet vil du helst være? Johannes. Og hvorfor? Han er bare en prægtig mand. Han er nemlig en flot fyr. En ordentlig rumsterstok. Hvad tror du, de tænkte? Hvad tror du, hyrderne tænkte? De tænkte, lad mig stikke afsted og sove mere med fårene. Hvad tror du, de tre vise mænd tænkte? De tænkte, hvad fanden... Ej, måske ikke lige hvad pokker? Hvad pokker er det, vi har rodet os ud i? Lad os komme over stok og sten. Nu vel, så mænd, vi ses. Åh jo. Og hvad tror du, kroverden tænkte? Kan jeg ikke hæve lidt mere omsætning ud af dem alle seks? Hey, tørstig er Max. Kom ind og sætte et bord. Så er der et kviktest. Det er den sidste, og så kommer svaret. Ikke? Mm. Hvor meget juleevangelium kan du? Og den kommer her. Hvem fortalte Maria, at hun skulle føde Guds søn? En præst, en engel eller hendes mand? Hendes mand. Hvor blev Jesus født? Bethlehem, Jerusalem eller Nazareth? Nazareth. Til hvem fortalte en flok syngende engle, at Jesus han var født? Var det byboerne, en flok hyrder eller præsterne i templet? Eller Max og Tørsti. Det var byboerne. Det var kraftedeme altid de engle. Der står der sgu tre engle igen. Og over Jesus barn er blevet født. Og jeg har lige fået en ny. Hvad siger jeg? Nej, der er sidste spørgsmål. Hvilke gaver medbragte de tre vise mænd? Guld. Der er multiple choice. Undskyld. Vi i vand, olie og et kors. Et får, et æsel og en kamel. Eller Gud røgelse og myreskær. Guld og myrna. Ja, det er korrekt. Jeg tæller nu sammen. Skal vi se. Hvad var det, du så? Det var byboeren. Ja, se. Se. Godt. Du har 54 point. Og hvad står der så ikke? Det var stået et eller andet med. Det siger, at du godt kunne gå lidt mere i kirke. Okay. Men du er det, der hedder en hverdagskristen. Det var en fed test, Thomas. Thomas, det var godt fundet. Tak skal du have. Tak skal du have. Må jeg spille godt nummer? Ja. Har du fundet det ved at google Q 7 gange? Jeg tror ikke, du skal gøre det. Og vi skal ikke snakke mere om det i radioen. Der er allerede flere, der har sms'et. Det er dumt. Hvorfor? Du skal bare holde din mund. Og det er ikke... Jeg kan vise dig det bagefter. Det er ikke sjovt. Det er meget, meget dumt. Nå, men er han Thomas? Stop! Ja, han har gjort det. Stop. Hvorfor gør han sådan noget? Det var i går, da du ikke var her. Men... Eller, jamen, det står på tre Jesus. Hold op. Nu her er vi lige Kings of Leon, og så skal jeg vise dig noget virkelig klamt. Ej, hvor er det dumt, at jeg bliver logget til sådan noget. Jamen, det var ikke meningen, tror jeg. Jeg ved ikke, hvorfor Thomas... Jeg står midt på Jesus-testen. Der står... Prøv at se her. Hvad står der på Jesus-testen? 5 kuger. Ja, det er Thomas. Det skal man ikke noget. Jeg har nede en slange ved min barm. Ja, det kan man sgu sikkert også godt se på den side. Be somebody med Kings of Leon, og så er der en programoversigt om lidt. Er det ikke smukt over? Meget. Kings of Leon og Be Somebody. Her er, hvad vi har tænkt os at bringe i programmet i dag. Dagens ord er lækkerpisken. Vi skal spille et nummer med Love Shop. Ja. Vi har fået gave fra lytterne, og vi skal lave Jesus-test. Nogle af de ting er allerede sket. Så skal vi behandle sandhedens time. Det gør vi snart. Og det glæder jeg mig til. Bubber og BS, ja. Hvad tror I selv, der sker? Spørgsmålstegn. Og jeg kan se på Grys ansigtsudtryk, at det er en god bubber i dag. Som om der er dårlige bubber. Ja. Se jer succesen. Ha' det godt. Var i tirsdags. Ja. Det var mærkeligt. Men det er det program, der hedder Ha' det godt på DR. Ja. Og var det er Marianne Florman, tror jeg, hun hedder, ikke? Ja, det gør hun. Som er vært. Hun er jo et god, synes jeg. Ja, ja. Hun er ude. Det er sådan nogle sundhedsting, og så er der åben i Peter Kvartrups gejstnings... Han er jo sundhedsminister i Danmarks Radio. Eller i hans klinik, som man siger. Så er der åben på Brixen hos lægen. Og, lægen tager imod. Ja, lægen tager imod, som man siger, med letstående åben kittel. Og der er aftenkonsultation. Det er det, man kender programmet. Hvor? Og... hvorfor er vi så hvorfor der er aldrig lægen, der giver? Hvorfor er nede i de nedre regioner nu? Det ved jeg heller ikke. Nej. Men hvorom alting er, så havde man to virkelig fede ting på samme tid i programmet, nemlig latterklub og yoga. Ja. Så er der Peter Røn Hornbæk igen et indslag fra DKPML-fraktionen i vores program, Filosofen. Hvad har Birte nu gjort, som filosofen ikke kan lide? Mm. Hvad skal der nu? Jamen, det kan vi alle sammen glæde os til. Hun vil også begynde at snakke, så det er også for dårligt. Så er det også for dårligt, ja. Set ud fra en marxistisk tilgang. Vil du have stikket egentlig? Ja, det vil jeg meget gerne. Så har vi gæt en kollega, Anders. Vil lige forklare, det er et helt nyt segment. Skat? Ja, men ja, det ved jeg godt. Det er faktisk mig, der har en quiz til dig. Ja. Og det skulle vi måske gøre om lidt, for jeg ved godt, hvem det er. Nå. Det lyder som. Så jeg vil godt spille et klip fra en, der er på besøg hos Cecilie Bæk i Godmorgen Danmark. Åh, fedt. Nå, okay. Sindssygt. Cecilie Bæk. Altså, Cecilie Bæk. Altså, som i... Nå, Cecilie Fryg her. Nå, der står bare Cecilie Bæk på mit. Men der skal man så gætte... ja, det er et lydklip, hvor du skal gætte, og det kan man også lave en lille leg derhjemme i bilen. Kan man så gætte, hvem det er, det lyder som. Okay? Godt, ja, så. Den er forstået. Så er der mere i fraklipshowet De Sorte Spejdere, for det er sådan, at der er også en forfatter, der har været TV2 Lorry, også en af de kanaler, vi ikke har nået endnu. Og så er der Supernabo, som vi ikke har nået hele ugen. Så velkommen til Korte og Godt, America's Funniest Home Videos. Hvad laver du? Jeg prøver at gøre klar til musikken. Ja, fint. Velkommen til et dejligt program i dag. Så skal vi selvfølgelig også spille til det spingo. Ja, men først noget musik. Ja, tak. Og hvad skal vi høre? Vi skal høre Push Push med Kurt Nielsen. Anders, hvis vi en dag skulle have vores egen radiostation, ikke? Ja. Og jeg har da leget med tanken. Så skulle alt det musik, vi har spillet i dag... Skulle være med på den. Kun ligge i rotation hele tiden. Ja, på det, sådan en kanal, der hedder Det Fede Musik. Det nummer, du aldrig bliver træt af. Ja, og det her, det var så Henning, faktisk. Eller var det dig? Det var mig. Nå, men det var bare Henning, der havde lagt op som startnummer. Det er et underligt nummer. Sweet of the Wild Ones. Så bliver man altså rigtig varm om hjertet også. Den, og så Blue Foundation med Sweep, som vi spillede i nyhederne. Ja, det lange timenødsnummer. Så er det bare... Så er man klar til at indtage verden. Ja, så kan man ikke begynde at stoppe op med et motor eller andet tåbeligheder. Nej, det kan man altså ikke. Så er det bare kærlighed. Så er man bare glad, så skal vi kramme. Kram, gruppekram. Et andet sted, hvor kærlighed mellem mænd er... aktuelt, er jo på TV-fladen. Ja. I TV2's program Bubber og BS, hvor Bubber jo i de sidste 26 uger har været i Ranger School. Ja. I Texas. I militær. Militær. Og det betyder, at han jo skal lære af Bjarne Slot, hvordan man er en rigtig mand. Som altså kun blev nummer 3 på Ranger School, jo, skal vi lige huske. Ja, Carsten Mørk blev nummer 2. Og hvem blev nummer 1? Det gjorde han. Nå, hvem blev nummer 2? Det ved jeg ikke, amerikaner vel. Jeg ved det ikke. Eller, den bedste eller Helge Engelbrecht. Ja, Helge Drengen. Eller lige så op her. Og må jeg i den forbindelse... Begge to på en del anden plads, det er meget djævelsk. Og må jeg i den forbindelse lige sige, at hvis man har sit fjernsyn tændt, jeg tror det er mandag aften, så er det en god idé at stille den over på TV2 Charlie, når der er fælles sang på Charlie. Det er en god idé. Det er nemlig Charlies... Godt program. Sidder man og tænker, skal jeg den ene vej, eller skal jeg den anden vej, så er det der, man slår hen for at få vejledning. Så bliver man bare rigtig glad. Man bliver glad. For det bliver sendt fra forskellige steder rundt omkring i landet. Ja. Og sidst jeg så det for i mandag, der var det optaget i Skive i sommer, hvor Fede Find og Pølseskænkerne, de er husorkester. Lige præcis. Og så spiller de, og så så er der solister på besøg. Søren og Kis og Søren og sådan nogle kommer så og optræder. Og Johnny Reimer, han er konferenci. Ja, han gør knippet godt. Han er super god. Og især i den koboldblå med dobbeltknappen. Med revers, skulle jeg sige. Og han er den sidste i Europa, der stadig går i det. Dobbeltradet med guldknapper, der lukker helt omme ved nyrerne. Den er så vild. Den jakke skal jeg have mig en dag. Jamen, jeg tror, der er tale om en hel serie jakker, fordi jeg har set dem i både lilla og i det, der hedder Navy. Ah, det er smukt. Og det, der så gør det endnu mere krydret, det er, at kanonkongen Søpølsen, som sender om morgenen her på Tyksakken. 3, han er med i det. Fordi det der, hvis man kan forestille sig, at Johnny Reimer kommer ind. Folk, der har set det, ved, hvad jeg taler om nu. Jeg prøver lige at skitsere. Johnny Reimer kommer ind. Jamen, vi har at gøre med en scene, ikke? Kaos, ja. Og så er det sådan en friluftsscene. Ja, og der står folk i sommertøj og sådan nogle kortærmede skjorter, ikke? Med et lille par kuglepenne i lille brystlomme. Der er mange invalide pensionister, og... de er parkeret ude siden. Lige netop. Og så tænker man, er det kanonkongen, der sidder nede i Hare, du ved... Han har sat den i skildpadde, fordi han skal kunne nå helt ind foran scenen, ubemærket. Trilletten. Og så lige pludselig undervejs i programmet, så ser man nemlig en komme rundt i sin trillette op. Hvad er det? Johnny! Sidder han så der. Men forestil dig, det er en friluftsscene, og enhver dansk provinsby, eller enhver dansk by med respekt for sig selv, har en friluftsscene eller en amfibiescene. Det er sjovt, hvordan fanden Søpølsen kommer rundt til alle de byer. Men hvorom alting er... Jamen, det er noget med... Er det sådan en af de der THX, eller hvad hedder de der? Telebussen. Telebussen. Den kører ham rundt. Men så... Og så tænker man, hvorfor skatten egentlig er så høj? Det er den arme pølse, der skal køres rundt. Så kommer Johnny Reimer... Vi må ikke skuffe pølsen. Så kommer Johnny Reimer ud og står på scenen. Ja, i siger al sin magt. Kære skibe, velkommen til Fællessang på Charlie. Og så kommer der mand, og siger, vi er i Herning. Ja. Velkommen til Herning, lige præcis. Og er I klar? Så kommer Fede Finn og Funny Boys ind og synger sådan noget. Knip mig med din BH. Eller et eller andet. Pisse sjovt. Og det sker ikke, er jo, når... Jeg vil skide på din tallerken. Når en meget, meget, meget tyk, meget, meget overvægtig mand, meget, meget usympatisk, overvægtig mand kom ud. Sådan en, som hvis du kan du ikke huske, de roste jo også? Men hvis du så ham med skjult kamera i en eller anden film, Sex om Danmark, så vil du sige, at han er en skidt person. Men når han så står og synger, lad mig skide på din tallerken, mens din BH kører i din revne, så er det rigtig sjovt, for det er Fede Finn og Funny Boys, der laver det. Yeah. Og så kan alle de gamle og Søpølsen, a.k.a. Kanonkongen, også godt stå og grine. Så bare ikke stå, for han sidder godt nok ned det meste af tiden efterhånden. Men det er efter det der bonelok og skørbu, og det gik galt. Men, ja, altså de mange ture til Polen, ikke? Jo. Det, der så sker, det er lidt jo, at på et tidspunkt, så er han oppe af trilletten, så er han væk. Altså pølsen? Hvordan kommer han op, ikke? Du kender godt dem der hofteskredet. Så ved man, så er det kanonkongen, der kommer. Du ved, den lille tumling. Ja, lige præcis. Så på et tidspunkt, så kommer så der nemlig cool, en rigtig, rigtig sjov mand ind, fordi det er jo et program til ældre mennesker. Så man ved, at på et tidspunkt kommer der en ind i en grosserkittel og laver rigtig, rigtig sjove revy-jokes. Ja, og det er for eksempel sådan en... I den klassiske tradition. Han kommer ind. Nå! Og så siger Johnny Reimer, nå, der er du kanonkongen, så kom du da også med på scenen. Ja, det gjorde jeg. Så siger han, og det kommer i programmet på mandag, og man skal se det, jeg mener, det er kl. 21.30, det bliver sendt. Ellers kan man se det på tekst-tv. Så kommer han ind, og så... Ikke programmet, men hvornår det kommer. Ja, så skal han sige noget sjovt, så siger han for eksempel... Kender I det der med jagthunden, der var bisk? Nej, siger Johnny. Alle griner, og kan nogen gange kan mærke varmen fra publikum, så han bliver ved. Nej, ellers er det bare et uheld i buksen. Der er gået hul på posen. Men i hvert fald, så står han så der, Søpølsen, og så kan han ligesom mærke... Han står ikke, Anders. Nej, undskyld, men han kører lidt på et lille bræt. Læner sig op fremad, og så siger kanonkongen, han kan mærke, okay, den tog publikum godt imod, så kommer den næste. Hey, hov! Må jeg lige gøre opmærksom på, at der er no smoking herinde. Men man må godt have en lille blæser på. Og så starter bandet og spiller videre, og udgår kanonkongen og sætter sig ned på trilletten igen. Ja, så triller pølsefar ud, ikke? Og det, man skal se det. Det er virkelig, virkelig godt program. Kan du ikke spille et stykke musik? Jo, det kan du. Så tager vi Bubber og B.S. bagefter. Det var ikke rigtig meningen, vi skulle tale om det her. Nej, men det er på den anden side. Det varmede på en underlig dejlig måde. Nu, når du siger det. Vi skal høre Jolene, men ikke den Jolene, Anders. Vi skal høre den med en anden nogen, der også hedder Jolene. Er du klar? Ja. Har jeg skruet op? Det håber jeg. Nu kommer det. Dejlig nummer. Yes. Det er Ray LaMontagne, som han hedder. Han hedder ikke LaMontagne. Der er en, der har sms'et os. Fuck, hvad I latterlig at svine kanonkongen til, bare fordi han er 10 gange sjovere end jer. Og der vil jeg godt sige, kanonkongen, lad være med at sidde og sende sms'er til vores program. Det er det dumt. Bliver trukket i pension. Også fordi du får jo det, der hedder, via forsorgen betalt din telefon. Ja, gør han det faktisk, efter han fik den taget fra, efter han havde ringet til alarmcentralen nede i Storstrømsamt rigtig mange. I må komme. Jeg sidder fast. Det var ved Kallehave, var på vej ud mod Michael Falk, så vidt jeg ved, hvor du skulle skyde genvej hen over marken. Så er det galt. Ja, vi sender en landkruser. Så var der ellers hanomarker helt lortet ude, unimokken var ude til at hive. Ja, det er jo ikke kun vognen, der skal hives op, det er jo også en betragtelig korpus. Klip nakken op, du. Fedt at klip fisk. Nå, nok om ham. Ja. Han ja. Søde fjæs. Ja, det er en dejlig fyr. Det var synd, at det gik ham sådan. Du ved godt. Hvad får man, hvis man krydser? Du ved godt, at hvis man skal være sammen med kanonkongen, ikke? Altså. Han er jo meget stor, ikke? Så skal man bare rulle ham i mel og så lede efter den våde plet. Rent faktisk kunne der godt ske det endnu, at han sidder på hospitalet, og hans kæreste er ved at føde. Åh. Og der er det operative ord, jeg sidder her. Ingen gang der kan han komme op og stå. Hans kæreste er dansk. Hans kæreste hedder jo Tuk. Lige lille dampbåd. It's an amazing feeling. Nu stopper vi. Nu skal vi videre. Hop så ud af klokken. Så. Lille tur. Ro på. Nu skal vi videre. Ja. Hvorfor er lykken så lunefuld, Lars H.G.? Han lisper lidt i starten. Ja. Og det kun godt. Er der flere lytter, der har lagt mærke til? Ja, det har jeg da heller ikke tænkt over før. Det ligner... Okay, nu tager jeg... Kom nu, kig på den! Upsan. Det var bare i nyhederne kl. 14, vi har bare glemt det, og jeg kommer til at trykke på den forkerte knap i dette orgia-teknik, som vi befinder os i. Men det her, det er et klip i forbindelse med en narkotest, og det er fra nyhederne kl. 14, hvor journalisten siger følgende. Det ligner lidt en rød slikkepind. Og den er da også beregnet til at putte i munden. Jeg vil ikke få den som ringetone! Der er Anders. Også flere, der har bemærket, at der er mere buber og BS på onsdag. Ja, men det er fordi, at... Mild gaveregn til sygehuset i Region Midtjylland fra regeringen. Hvad var det? Det var mærkeligt. Hvad fanden var det? Så kan det være, at P4 lige prøvede at møve sig ind. Mild gaveregn? Nå. Jeg vil sige noget. Ja, du var ved at sige noget omkring, at det er først næste onsdag, at der er finale. Det, vi lige har spillet, er faktisk et klip fra det program, der kommer. På onsdag. Det siger lidt om Grys indflydelse i dansk medieverden. Lige det er fordi, det program, der ligger på hjemmesiden, det er det, der hedder en forpremiere. Der, hvor vi har grabbet det fra der. Eller også var det ikke fra det program, eller også var det her fra programmet i går, men det i går ikke var det sidste program. Der kan man så vælge selv at kigge på det. Inden vi skal til at spille tillidsbingo, ja. Så skal vi lige forbi... Ha' det godt. Et dejligt program her på Danmarks Radio. Også lidt overset. Prøver at få folk til at komme og røre sig lidt og spise lidt sundere og sådan noget. Lige netop. Og i tirsdags prøvede de at sætte nye standarder for at lave ubehageligt fjernsyn, ja. Som Fytotoppen har skrevet vores manuskript her. For hvad sker der, når man blander to vanvittigt irriterende ting som latterklub og yoga? Så får man latteryoga. Og det er mindst lige så irriterende, som navnet antyder. Her er et klip fra tirsdagens udsendelse på DR1. Nej. Det var latter yoga. Marianne Florman, det smukke menneske, er vært på det her program. Ja, så hun det skulle stå i gymnastiksal og skulle høre på det. Hun har bare tænkt, jeg skulle aldrig have sagt det. Jeg skulle aldrig nogensinde have sagt det. Har du et stykke musik, inden vi tager til det, Spingo? Ja, og må jeg godt spille noget med vores... Skal du? Michael Simpson? Jo. For ved du hvad? Nej. Jeg kom til at tænke på, at han er altid herinde, og så skal han altid være street smart, og vi skal også være street smart, ikke? Og så er vi sådan sjove, eller prøver, ikke? Aha. Og så tænker man, han laver fantastisk god musik også, og det er jo ikke sådan morsom musik. Nej. Det er meget dybt. Ja, ja, ja. Og derfor synes jeg bare lige, at vi skulle høre dybt nord med ham. Ja. Det er stille og uroligt, det kommer her. Det er ikke så langt nord. Men Nej. Det er nemlig et rigtig, rigtig dejligt år. Ja. Det er det. Michael Simpson, og i den forbindelse, der vil jeg anbefale folk, hvis man skal ud og give folk musik i julegave, ja. At investere i den plade, han har lavet med... Jens Fød, skulle jeg til at sige. Det har han vel ikke. Nej, det er en god plade også, i øvrigt. Ja, det kunne. Men en plade med Jørgen Letts ja. Og Toksvig. Klaus. Fritjof Toksvig. Ja. Grunden til, at jeg er sådan lidt, det er, fordi min hovedtelefoner lige skal... Ja, du har da et lille teknisk problem. Sådan. Så er vi klar til at spille det gode gammeldags tillidsbingo. Og hvad er det, man gør, Anders? Man laver en plade, hvis man vil være med. Ja. Den behøver ikke at være fysisk. Den kan også bare være tænkt. Ja. Der skal være nogle tal mellem 1 og 90, sådan cirka. Når man mener, jeg begynder så at læse tal op her i radio. Når man mener, man har sin bingo, så ringer man ind på 70 20 20 20. Og når vi siger hallo, så siger man tillidsbingo, og så har man faktisk vundet. Lige netop. Ja. I dag er der ikke nogen restriktioner på, hvem der kan ringe ind, vel? Alle kan ringe ind. Alle. Og det vil glæde os, hvis alle gad ringe ind. Ja, lige præcis. Yep. I første nummer i dag er nummer 11. Nummer 11? Det er så længe siden, jeg har haft det. Og nummer 80. 80 næste nummer. Og nummer 72. Og 51. 51. Nummer 10. Jeg så jo et big bandet i går i Aarhus. Åh, hvordan gik det? Sindssygt godt. De spiller. Altså, forestil dig at høre det her i virkeligheden. Ja. Så kommer man lidt sent i den koncerten, kan man sige. Men hvis man hører den, ikke? Ja. Det er så. Det er så stramt. Ja. Men var der nogen læserbrev i Aarhus Stiftstidende i dag? Det har jeg faktisk ikke tjekket. Det er da muligt, der har været nogle jazzmennesker, der ikke synes. Men lavede du de sjove vittigheder igen? Hallo? Tillykke, Bingo. Tillykke. Tillykke. Hvem taler vi med? Det er Sonja. Goddag, Sonja, og velkommen Sonja. Til Sort Spejder. Tak. Sonja, må vi spørge dig om noget? Ja. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Aarhus. Nej. Det var da sket. Vi har lige talt om Aarhus. Men jeg hørte ikke Big Bandet i går. Nå, hvorfor ikke det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg havde vel noget andet at lave. Ja. Hvad lavede du så? Hvad lavede du i går aftes? Jeg har forberedt noget undervisning. Nå, og hvilken form for undervisning var det? Og er det i forbindelse med din beskæftigelse? Eller er det en hobby? Ja, det er det. Ja. Det er det. Og du lærer? Ja. Skolelærer? Gymnasielærer. Nå, så har du jo lige lidt ældre, som man siger. Og lidt mere lavet og lidt mere irriterende, ikke? Mm. Jo, sådan en god anden gear, der ikke gider lave noget. Det er fantastisk. Og så siger, jeg ved ikke rigtig, om jeg gider gennemføre, eller om jeg hellere vil ud og måske eller andet sted i butik. Sabbat. Det vil have sabbat over. Er det ikke i Israel? Jeg skal være sådan en Max Havelaar. Ja, eller i kibbutz. Ja. Ned og arbejde gratis for. Men, når I også har hoppet ud af gymnasiet, kan jeg? Jeg nåede aldrig så langt. Jeg hoppede ud af 7. Lad mig sige det på den måde. Eller, der var nogle andre, der bad mig om at hoppe ud af 7. Men Anders, er du sød lige at komme ind på kontoret? Hvad? Man går kun i 6. Ja. For 4 gange. Det gør du ikke mere. Sonja, jeg tænkte på sådan noget som fravær. Det, ja. Jeg kan forstå, hvis man går i gymnasiet, så er det lidt irriterende det der med, at så... De er jo som regel, i hvert fald i 3. G, der er de jo over 18, mange af eleverne, ikke? Mm. Jo. Ja. Så der kan det er der bare ingen, der har fortalt dem. Der kan de komme i fængsel. Der kan de jo helt sikkert lige give dig 2 lange mænd op i ansigtet, hvis du står der og siger noget andet. Men så er det altid, kan jeg forstå, gymnasielærerne hiver fraværsprocent op, og så, nej, så er det ligesom at være tilbage i folkeskolen. Så kan man komme op i fuld pensum, nemlig. Ja. Ja, ja. Og hvor meget skal der til, for at du hiver fuld pensumkortet? Jamen, det er jo ikke mig, der gør det. Jeg kan jo kun give fravær, og så kan jeg... Du kan indstille. Så kan jeg jo se, om der er andre, der hiver kortet frem. Oh, ja, altså rektor eller prorektor? Rektor. Men det er på din foranledning, ikke? Nej, men jeg kan jo kun forholde mig til, om de kommer til mine timer. Og det gør de selvfølgelig. Men naturligvis. Sonja, er det sådan, at man roer man stadig op i starten af hver lektion? Ja, ja. Hvorfor? Jeg kan ikke huske, hvad de unge jeg tror faktisk, den egenskab, jeg allerhelst ville have, det var at være sådan lidt autistisk, så jeg kunne overskue, om hvor mange der var i et lokale, når jeg gik ind. Ja. Det ville jeg synes var helt fantastisk. Men Sonja, er det ikke lidt mærkeligt, at jeg spørger helt seriøst, at være, hvor gammel er du, Sonja? 38. Okay. Og Sonja, er det så ikke lidt mærkeligt at stå der forholdsvis stadig være et ungt menneske, og så skulle stå og lege overskolelærer? For nogen, som er 18 år, og som burde kunne tage vare på sig selv, trods alt. Jo. Mm. Jo. Det er en irriterende ting. Men har de det selv ben om, snotungerne? Er det det, du siger? Det får de da nogle gange at vide. Skal de altså også. Anders, jeg vil bruge sådan nogle ord. Nej, naturligvis ikke. Jeg holdt foredrag i forgårs for Gymnasielærernes Landsorganisation. Upsen. Ja. De har jo valgt at lave en hjemmeside, der hedder gl.org. I stedet for DK, fordi det er da alt bliver alt for nemt. Så skal man gå på universitetet for at det kan være lidt svært at finde. Ja. Sonja, hvor lang tid har du været gymnasielærer? 7 år. Og er du glad for det? Ja. Og hvilket gymnasie er det, må jeg spørge om det? Risskov Gymnasium. Oha, det er det lidt fine gymnasie. det er det meget faglige gymnasium. Nå. Nej, der ligger ikke et i Skåde, det er museet for. Og hvad underviser du i, Sonja? Engelsk og religion. Optan. Og er det nogle fag, som eleverne bryder sig om, eller er det sådan lidt, vi tænker, det er tvang? Nej, de gider faktisk godt de fag. Mm. Og, hvad og selvfølgelig også, altså, det er jo mine fag, ikke? Ja, naturligvis. Ja, ja. Nu er det selvfølgelig tavshedspligt, så jeg kan ikke bede dig om at fortælle om den værste episode blandt eleverne. Hey, Sonja? Ja? Som religionslærer, var historien om Onan så ukendt for dig? jeg havde hørt den før, men det er ikke noget, jeg underviser i, Anders. Nå. Jeg hørte den i går og sad og småsniste og tænkte, det... Det skulle man måske have med på pensum, jeg vil og sige, så alligevel ikke. Ja. Og så alligevel, jo. Men, ja, nej, det tror jeg, at biologilæreren kan tage op, måske. Det er også rigtigt. Den pepper der undervisningen op, Sonja. Ja, det gør den, men den pepper den måske så meget op, at, at de er svært at peppe ned igen. Tilbage. Ja, det er også rigtigt. Ja, okay. Ja. Og så tilbage til Sønderfald eller sådan noget. Ja. Sonja, nu sidder du i en bil, har jeg bemærket, på vej hjem. Og hvor er hjem for dig? Det er bedre. I bedre. Selve bedre? Mm. Ja. Altså, bedre er bedre. Der er ikke sådan yderbedre. Overbedre, nederbedre. Nej, bagbedre måske. Men er der nogen at komme hjem til? Ja, det er der. Nogen, du glæder dig til at komme hjem til? Eller er det mere sådan, der skal jo gøres? Ja, det er nogen, jeg glæder mig til at komme hjem til. Ja. Er det en hel familie, eller er det bare en partner? Det er en kæreste, og mine to børn og hans to børn. Upsen. Åh, min arm. Mm. Ja, så er det da, ja, så er det da små, ja, små folk. Der har man været omkring, som man siger, hva'? Ja. Fire børn. Fire børn, ja. I alderen hvad? I alderen 11 til 7. Det er smart godt gået. Mm. Oh. Og vi har også delt anstrengelserne. Jo. Vi har lavet det her synkronavling. Ja, det var vi nok ikke bevidst om dengang, men ja, nej, det må vi have gjort. Alligevel. Og hvor, må jeg spørge om noget, Sonja? Ja, det må jeg gerne. Tak. Hvordan har du med styr på så mange børn? Ja. Råger du også dem op? Ej, fire kan jeg lige overskue. Det der grænsen går, tror jeg. Okay. Når vi når op på 28-30, så forsvinder overblikket. Men fire, det kan jeg godt lige rumme. Og hvor længe har du kendt din kæreste? Et par år. Har du prøvet om morgenen at sidde og lave oplæsning, om de sidder ved morgenbordet? Johannes? Ja, tak. Max? Ja, tak. Susi? Ja. Og Lis? Ja, ja. Lis er ikke. Nå. Ja, du har også været i bad i over 2 minutter. Så er der nu op på 16% fravær til kornfliksen. Du er oppe i fuld pensum. Lige præcis. Til jul. Sonja, vi skal have dig til at aktivere dit blinklys. Hvis du kan. Ja, hvis du vil. Det er der nødt til. Ja, det tror jeg da nok, du er. Ja, jeg tænder lige bilen igen. Starter. Starter. Det er bare dansklæren i mig. Ja. Nej. Det ved jeg godt, hvad. Jeg tror faktisk... Ja, men lad os da høre et gæt, Anders. Det er et lækkert blink. Ja, det er. Og det er også forholdsvis ny. Ja. Først ville jeg sige, det var en BMW, men det er det nok ikke. Jeg vil sige, det er en Seat Cordoba. Jeg gætter på en Ford K. Mhm. Nej. Det er fransk. Er det Citroën? Er vi Peugeot 206? Nej. Pis. Er det så? Hvad er det? Citroën ZX. ZX'eren fra 96. Hvor den designmæssigt bunder. Hvor den designmæssigt sådan er en lille smule udfordret og ikke særlig rundt. Ja. Er den i creme? Nej, det er den ikke. Den er i den gode Citroën grøn. Nå, det er godt. Ja, det er den farve, der holder de fleste af ude på parkeringspladsen ved gymnasiet. Okay. Ja. Sonja, du har vundet. Ja, du har vundet. En sort spider t-shirt. Ja, det har din kæreste også. Ja, ikke? Ja, og det du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-post på satansøen@dr.dk. Ja. Ja. Og så skal du skrive MGP Nordic. MGP Nordic. Ja. Ja, det gør jeg. Og så kør forsigtigt, og tak fordi du ringede. Jamen selv tak. Og hils i bedre. Og rigtig god arbejdsløft til jer. Ja, det skal tak, jeg gøre. Og i lige måde. Og hils på alle i Rigskov Gymnasium. På. Hvad skal jeg til aften? Jeg havde faktisk tænkt på, om man sådan skulle opretholde et Thanksgiving-tema. Det er fordi nemlig jeg er sådan lidt amerikansk, så jeg tænkte på, om vi skulle have noget kalkunagtigt noget, eller bare reducere det til en kylling. Der kan du bare gøre det, at du går ned i... Aldi eller Netto, eller hvor du handler ind, og så kan du bare købe en sådan en pålægs med kalkunskiver i. Og så sætter du det på børnene. Det er rigtigt, ja. Der er jo så mange af dem, ja. Er du der, Johannes? Ja, tak. Godt. Sonja, kan du hilse og have det godt? Ja. I lige måde. Tak. Hej. Moin. Hej, moin. Nå. Det er Thanksgiving i aften. Må jeg spille noget sjov? Ja. Vi startede jo med at spille Bim Bam Busse, ikke? Ja. Med Cirkeline. Ja. Og grunden til, at jeg, det der med, at Cirkeline kører og derhjemme og alt det der. Og så kom jeg i tanke om, at der er den der reklame med det fra den danske bank, hvor de også bruger det. Ja, til om man skal have noget pension. Ja, hvor det er DJ Noise og Static, ja, som er inde. Og har han endelig fået e-mailen igennem? Ja, fordi så sker der så hverken værre eller bedre, at jeg ringer til DJ Noise i dag og siger, Kim, har du, eller Noise, ja, os der kalder ham Kim, har jeg været. Og siger, Kim, har du en version af det der nummer? Ej, det havde han sgu ikke. Han havde bare 3 sekunder, så sagde han, men jeg skal faktisk lave et børnemix til MGP, som kommer på lørdag. Nå, hvad? I fjernsynet kl. 20. Ja. Og det har jeg lovet at reklamere for, fordi det er vores gode ven Signe Lindqvist, og Jacob Riesing, som er værd. Riesing, ja. Og så kommer Noise så ind og skal stå og lave et 3 minutter og 2 langt remix, eller scratch show, med alle de her børnesange i. Og det har han jo øvet sig på inden. Ja, selvfølgelig. Og så siger jeg, kære DJ Noise, må vi ikke have lov? Lige få lov til at høre de her 3 minutter og 2 sekunder. Jo, det må I da. Og det har vi så fået, og nu har jeg langt om længe fået det på min e-post her, ikke? Så det skal vi spille nu. Og det er altså en verdenspremiere? Ja, det var jo også Noise, der lavede Naked When You Come Lollipops remixet i 798. Ja. Også, ved jeg, Noise er fantastisk. Men det her, det er kun børnesang. Jeg har ikke hørt det. Jeg har lige fået det på e-post, mens vi snakker med Sonja. Vi må heller glemme Mikkel Metal i al den rum. Nej. Men nej, jeg tror ikke, Mikkel Metal vil lave det. Men det tror jeg heller ikke, men jeg skal bare glemme ham. Skal vi høre det? Ja. Så skal man altså record, play, pause nu, hvor du kommer. Sådan der. Hvad? Det gør det meget bedre. Og det vildeste er, at når den gode Noise, han laver det her live, altså, ikke? Han bliver altid så imponeret over folk, der kan scratche. Ja. Og så, man kan lade sig gøre skifte nummer så hurtigt. Men det er vildt. Og man kan se det live, når der er børn, ikke kan... Givli. Givli. Pladen fuld. Ja. Næste tal er 46. Modtaget. Så er det 73. Og nummer 2. Hvor mange, der har skrevet, kan vi få det som ringtone? Nej. Nej. Det er sjovt, ikke? Ups, så. Og nummer 40. Nummer 40? Ja. Og nummer 4. Den 27.11. dag. Det har ikke noget med nummerne at gøre. Det var kun for lige at forvirre folk. Man sidder lige med nummer 27 og venter. Det var nummer 11. Hallo? Hallo? Tillykke. Så dykker vi igen, hva' Brejnholm? Ja, Max Tørste. Hvem taler vi med? Det er Jesper. Goddag Jesper, og velkommen til programmet. Tak skal du have. Og ikke mindst tillykke, du har vundet en af muligvis flere af de sorte spider t-shirts. Ja. Og lækkert. Ja. Jesper, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra 10 km nord fra Malmø. Nej. Altså oppe i Sverige simpelthen? Jep. Nej. Og hvad bringer dig derop? Eller? Jeg bor i Malmø. Nej. Hvorfor er du så 10 km fra nord for Malmø? Ramt ved siden af. Okay, jeg er på vej hjem. Nå, okay. Nå. Men har du taget Helsingør? Nej, det har jeg ikke. Jeg har været op og bytte bil, faktisk. Nå. Bygge eller bytte? Bytte. Nå. Og hvad? Nu må det du gør ikke, man nu altså i Sverige. Nu må du ikke sige, hvilken du kører i nu, men hvilken byttede du dig fra? Eller? Jeg byttede mig fra en Audi. Åh. Oh. Ja, og du hvilken Audi var det en CT'er? Det var en A4. Nå, fordi det er dejligt vogn nu. Men det skal ikke er, at de danskere, som flytter til Sverige... Det kan ikke gå hurtigt nok med at få en CT'er. De køber oftest en CT'er. Den mest solgte bil i Sverige til danskere er en Audi TT. Okay, ja, men de går tit efter de tyske biler. Det er også noget med, at en Audi TT koster 250.000 i Sverige, ikke? Tror jeg nok. Ja, faktisk. Endnu mindre i de tider her, kunne jeg forestille mig med krisen. Oh. Den er også noget til Sverige. Ja. Og Jacob, hvor arbejder du henne? Arbejder du i København? Jesper, men ja, jeg arbejder i København. Ja. Jesper? Ja. Undskyld, hvad kalder jeg dig? Jacob. Undskyld, Jesper. Jesper, du arbejder i København, og hvad laver du til daglig? Jeg arbejder for forsvaret. Upsen. Er det så hemmeligt, så du bliver... Er det klassificeret, eller kan du løfte lidt af sløret? Nej, det er ikke så hemmeligt. Jeg arbejder i forsvarets IT. Ham er det anti-hack unit? Frank Grevlingen der, ikke? Nå, Grevlingen. Nej, det var jo nogle papirrapporter. Whistleblower'en. Har du adgang til klassificering? Ja, det kan du selvfølgelig ikke fortælle os, Jesper. Ikke uden at slå os ihjel. Er det sådan noget med, at hvis Jesper Helsø, eller hvem, der nu er forsvarschef i dag, ringer ned og siger, hallo Jesper. Jeg kan ikke finde, at den er gået, der er billedet er frosset. Kom og kigger de lige op, men i 68. Kommer du så op, eller er det noget helt andet, du laver? Det er noget i den stil, men det er ikke præcis det, jeg sidder og laver. Altså, kan du høre, Anders? Det er det, der hedder non-denial. Ja, så nørdet er jeg er sagsbehandler. Nå, så du sidder... nej, Jesper Helsøs computer er igen gået ned. Ja. Du skal trykke kontrol alt delete, eller og så skal du ikke gå ind på de sider. Ja, det er det første, I siger, når de ringer. Har du prøvet at slukke den? Men, jeg har prøvet at genstarte. Ja, lige netop. Men ikke? Jesper, hvor sidder du fysisk henne? Lige nu. Ja. Nej, på arbejde. Altså ikke lige nu, ja, når på arbejde. Hvor er din arbejdssituation? Hvidovre. Nå. Ja. i Vadehavsholme. Og også dejligt sted, ikke? Ja, det er også der. Ja, udsigt det er lidt til motorvejen, når man kommer fra, ja, fra Malmø, ikke? Det er selvfølgelig. Men det er hyggeligt sted jo ellers. Og udsigt til værket? Som man siger. Har du udsigt til værket? Til mærket? Hvad er det? Er ved øreværket? Nå, ja. Ja, det har jeg. Åh, har du udsigt til mærket, vil jeg da godt også spørge om nu så. Til mærket, det ved jeg ikke, hvad du taler om. 10 km mærket, når man har svømmet. Ja. Jesper, er du flyttet alene til Sverige, eller har du fået familien med på den idé? Jeg har en kæreste. Og hvorfor flyttede dig og kæresten til Sverige? Det var, fordi på det tidspunkt, der var det væsentligt billigere at bo i Malmø, end det var at bo i København. Og hvordan stod det mål med forventningerne, eller er det blevet lige så dyrt som alt det andet nu? Ja, det er stadig billigere, men det er jo ikke helt så billigt mere, som det har været. For dybt. Den der turning i Malmø har svenskerne jo bygget. Ja, Turning Torso. Ja, som er, og jeg vil bare fortælle det for folk, som ikke ved det. Hvor høj er The Turning Torso egentlig? Ingen idé. Nej, den er høj. Hvor høj er den, Brunnen? Den er afsindig høj. Den er psyko høj. Ja. Og så er det en bygning, der ligesom vrider sig. Det er Turning Torso-agtigt. Mm. Men den er virkelig, virkelig smuk og flot. Og man kan se den fra København og fra Lufthavnen. Hvis man lander i Kastrup, så kan man se den i godt vejr også. Og det er helt, helt, helt vildt. Og så tænker man lidt, når de kan i Malmø, så kan vi da vel også få lavet et eller andet tilsvarende. Så bygger vi så Ørestaden, som så ligner det samme ligegyldige lort, ikke? Som det gør et andet sted, eller Kalvebåde Brygge, eller hvad de hedder. Det er jo inde på Rådhuset, de er ikke så glade for højhuset. Nej, nej, det er rigtigt. Alt over 2 meter, det skal jo stoppes. Alt, der bliver mere end 2 etager, det kan vi simpelthen ikke bygge. Og det er ikke så meget, fordi de ikke vil. Det er mere, fordi at der må ikke køre biler derhen til med byggestenene. Så sætter det en naturlig begrænsning, hvor store husene kan blive. Ja, det giver. Når man skal cykle dem frem, Claus Bondam. Når man skal have en masse ægypter, der lavede pyramiderne engang, får man så herop til at slæbe stenene gennem byen. Ja. Gennem en kulturfestival. Jesper, hvad hedder din kæreste? Lise. Lise. Og hvad laver Lise til daglig? Lise, hun er fysioterapeut. Upsen. I Sverige eller i København også? Hun bor faktisk i Norge i øjeblikket. Der taler man om at pendle. Det skider jeg på. Det må man sige. Det er eddermame ikke for børn. Og hun arbejder i Odense. Det er fordi, at Lise har fundet ud af, at det er endnu billigere at bo i Norge. Og sådan bliver det ved. Så er det Finland. Så er det Island. Nej, det er vikariat, hun har i Norge. Og hvor lang tid skal hun være der? Så minimum frem til marts. Og så ser du hende ikke, hvordan? Nej, men det går fint. Det er pendt lidt frem og tilbage og tage nogle fridage og sådan nogle ting, så det går fint. Okay. Savner du hende ikke? Jo, det gør jeg selvfølgelig, når jeg ikke er sammen med hende. Jesper. Det skulle være kommet lidt anderledes. Det skulle komme meget hurtigere, det der. Det skulle være sådan lidt, jeg savner hende helt vildt. Ja, jeg savner en helt sindssygt. Men du har lige været og bytte dig til en ny bil, så you couldn't care less. Jesper, vi skal have dig til at aktivere blinklyset. Ja, det er vigtigt. Fordi vi skal nå her Dusty Springfield inden nyheden. Ja, hvad med 2 kammerater til hest? Den kommer her. Det ved jeg godt, hvad er. Hold da op, det er et blinklys, der ikke er i tvivl om, at det blinker. Jeg tror, at han har byttet den til en ny Audi, men det er for nemt. Så jeg siger, at det der, det er en Mercedes. Nej. Eller Porsche Cayenne, du. Cheyenne, Cayenne. Nej, det tror jeg. Jeg tror, vi er i en BMW X6. Ikke helt. Det var en hjulstrækker, men det er en XC90. Nej, det er Nej, det er pinligt. Nej, det er meget pinligt. Det er den nye, for den har fået en ny blinkrelæ. Det kan jeg høre. Det er en 2004. Nå, så er den jo ikke så ny. Det er en dejlig bil. Hvorfor byttede du Audi'en ud med det? Det kan jeg sgu da godt forstå. Det er fordi, Anders, den dag civilisationen bryder sammen, så kan man sidde nok så meget i sin Audi A4 og ikke komme nogen vejen. Så er det Volvo, der tager over. Præcis, og så er det lidt lettere at komme frem om vinteren. Præcis. Ja, fordi at 10 km op fra nord for Malmø, der er der jo snestorm, Jesper, ikke? Ja, det er der ret tit over i Sverige. Har du husket at have hellerlygter og kenguefanger på foran? Også fordi man ved jo aldrig, når man kører ud ved Høreholme, hvornår der kommer en kengue. Nej, så langt er det ikke gået. Det fede er, op i Sverige, når man køber den derop, så er der også indbygget shotgunholder bag højre og venstre bagsæde, ikke? Jamen, vi er bare forberedt. Jesper, det var en fornøjelse at give Lise en stor krammer, næste gang du taler med hende. Ja. Det skal jeg gøre. Og kør du forsigtigt. Skal sende e-post på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skriver du Otto Brandenborg, 2 kammerater. For det er det, vi skal høre nu. Det behøves ikke at køre forsigtigt, faktisk. Det er jo en Volvo. Og er du så klar over, hvis en Volvo kører galt i en radius 100 km fra Göteborg, så kommer der et helt hold ud, bare lige for at se, hvad der sker. Alle Volvoer er impliceret i biluheld. Der kommer de ud med det store hold. Troldhættan, Kalla, siger de så. Ja, vi har haft en ulykke. Ulykken. Vi rykker ud med Samariten. Ja, Samariten kommer. De er i København. Ulfab og Samariten. Fremfab. Undskyld, Fremfab. Jesper. Kør forsigtigt, trods alt. Og tillykke med den nye bil. Ja. Tak skal jeg have. Tak, moin. Moin. Moin. Nå, så tror jeg, skal vi... også Jesper var glad for at slippe ud af det. Også, så skal vi til at lukke programmet af, og det skal vi gøre med et dejligt, dejligt nummer til Brandenborg. Ja, det var 3 minutter og 8 sekunder. Det kan vi lige præcis ikke nå. Jo, men vi det gør kan det. Vi godt. Værsgo. Må vi nå det? Ja. Tak. Tak skal du have, Andreas Hall.